السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد آج کا سبق سن لیجئے آج کے سبق کی سرخی ہے دینی پیشوا اگر فسل جائے تو قوم کا کیا ہوگا اب قصہ سنیے یہ قصہ بھی میں نے بکھرے موتی جلد 6 صفحہ 64 سے لیا ہے ایک مرتبہ حسن بصری رحمت اللہ علیہ فرماتے تھے کہ مجھے کچھ واقعات زندگی میں بڑے عجیب لگے لوگوں نے پوچھا کہ حضرت وہ کون سے کہنے لگے ایک مرتبہ 10-12 سال کی ایک لڑکی آ رہی تھی اس کی بات نے مجھے حیران کر دیا بارش ہوئی تھی فسلن تھی میں مسجد جا رہا تھا وہ بازار سے کوئی چیز لے کر آ رہی تھی جب ذرا میرے قریب آئی تو میں نے کہا بچی ذرا سنبھل کر قدم اٹھانا کہیں فسل نہ جاؤ بیٹی تو جب میں نے یہ کہا تو اس نے آگے سے جواب دیا حضرت میں اگر فسل گئی تو مجھے نقصان ہوگا میری ٹانگ ٹوٹے گی میرا ہاتھ ٹوٹے گا میرے اکیلے کو نقصان ہوگا آپ ذرا سنبھل کر قدم اٹھانا اگر آپ فسل گئے تو قوم کا کیا بنے گا کہنے لگے کہ اس لڑکی کی بات مجھے آج تک یاد ہے کہ اس لڑکی نے کہا تھا کہ آپ سنبھل کر قدم اٹھانا آپ فسل گئے تو پھر قوم کا کیا بنے گا اسی لیے علماء نے لکھا ہے کہ اگر امام ہی بگڑ گیا تو مقتدی کہاں جائیں گے بیچارے کبھی امام ہی اس لیے سب کو بننے کی ضرورت ہے اپنا تعلق اللہ سے جوڑیے اپنے آپ کو ایک کے حوالے کر دو وہ ایک کو ہمارے حوالے کر دے گا اب پڑھیے میرے ساتھ یہ جو دعا پڑھا رہا ہوں یہ پڑھنے سے آدمی فسلتا نہیں ہے ورنہ شیطان اور نفس جو ہے وہ فسلا دیتے ہیں فسلا بھی دیتے ہیں فسلا بھی دیتے ہیں دونوں چیزیں کرتے ہیں وہ اب پڑھیے میرے ساتھ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة انك انت الوهاب ترجمانی بھی پڑھ لیجئے میرے ساتھ اے اللہ ہدایت دینے کے بعد میرا دل ٹیڑھا مت کر دینا اور اپنی طرف سے رحمت دیجئے مجھے تو ہی بہت بڑا دینے والا ہے علماء نے لکھا ہے جس کے دل میں داغ ہوتا ہے اور دل میں دماغ ہوتا ہے وہ آدمی فسل جاتا ہے بس عقل مند کے لیے اشارہ کافی ہے جس کے دل میں داغ ہو اور جس کے دل میں دماغ ہو وہ آدمی اس دنیا کا بدترین آدمی ہوتا ہے اللہ تعالیٰ ایسا بدترین بننے سے تو ہم سب کی عافیت کے ساتھ حفاظت فرمائے آمین آمین والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین